الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان ليوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Geçen dersimizde Şeyhülislam İbni Teymiye'nin dedesinin yazmış olduğu Muntakal Akhbar, Esrar-ı Min Muntakal Akhbar adlı metne İmam Şevkani'nin düştüğü şerh olan Neylül Evtar'ı işleyeceğimizi söylemiştik. Teravih babını işliyorduk. Teravihin ahkamını anlatan babı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu babda Şeyhülislam İbni Teymiye'nin dedesinin getirdiği bir diğer hadis An Cübeyr İbni Nufeyr An Ebi Zer radıyallahu anhu قال سمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Ebu Zer dedi ki biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber oruç tuttuk. فلم يصلي بنا حتى بقي سبع من الشهر. Ayın bitmesine 7 gün kalmıştı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kıldırdı. فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. Bize öyle bir namaz kıldırdı ki o son 7. günde gecenin 1/3'ü kadar biz namazda durduk. ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ 6. gün kıldırmadı. Son 5 gün kala tekrardan kıldırdı. حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ Ta ki gecenin yarısına kadar. Son 7 gün, kaçıncı gün yapar Ramazan'ı? 23, değil mi? 7 kalıyor 30'a, 23. 6. gece kıldırmıyor, 5. gece o zaman 25. Dikkat edin hep tek geceler. Tek gecede ne yapmış 25. gece? Gecenin yarısına kadar şatrul leyni. Fekulna ya Resulallah. Dedik ki ey Allah'ın Resulü. Lev neffeltena bi bakiyyete leyletina hâzihi. Fekal. Dedik ki yani bizi bu gecenin geri kalan kısmında da nafileye bıraksaydın ya. Dedi ki innehu men kâme ma'al imam. Kim imamla beraber kıyama durursa. Namaza dururuz. Hatta yansarif imam bırakana kadar o da onunla bırakmazsa kutibe lehu kıyamu leyletin bütün geceyi namaz kılmış gibi sayılır. Yani gecenin 1/3'ü kadar. İsterse gecenin yarısına kadar azlığı veya çokluğu fark etmez. İnsan cemaatle beraber bu nafileyi kılar ise gecenin tamamını namaz kılmış gibi ecir kazanır. Hatırlayacak olursanız önceki derste neyden bahsetmiştim? Teravih namazının cemaatle mi yoksa evde tek olarak mı kılmanın daha faziletli olduğundan bahsetmiştim. Burada bu hadis de ışık tutuyor ki bu ihtilafta cemaatle bu namazı kılmak en hayırlı olan sünnete daha yakışan şeklidir. ثُمَّ لَمْ يَكُمْ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ Sonra son 3 gün kala kıldırdı. 25. geceden sonra 27. gece Allah Resulü kıldırdı. فَصَلَّ بِنَا فِي الثَّالِفَةِ وَدَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ 27. gece bir de ne yapmış peygamber? Kunut yapmış, dua etmiş ehline ve kadınlarına, yani çocuklarına ve eşlerine dua etmiş. فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَقَوَّفْنَا الْفَلَاحَ Diyor ki sahabe, biz diyor felahtan korktuk. قُلْتُ لَهُ Ben ona dedim ki, وَمَا الْفَلَاحَ Kurtulmak ne? Kastın neydi burada? قَالَ السَّهُورُ Zannettik ki peygamber o gece, 27. gece, sahur vakti bitene kadar namazı bırakmayacak. Ravahul Hamse ve sahhahahu Tirmizi 5 hadis ravisi bu hadisi nakletmiş. İmam Tirmizi de bu hadis için sahihtir demiş kardeşlerim. Şevkani de söylüyor. Hadisin ricalleri senet itibariyle diyor hepsi sika güvenilir ravilerdir. Hadis sahihtir diyor. Ve bu hadisteki delillerden bir tanesi diyor az önce işaret ettiğim üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kadir gecesini aramak için son 10 günde mescide kapandığını ve tek gecelerde ibadete sıklık verdiğini göstermektedir. Aynı şekilde ehline ve kadınlarına dua etmesi de ortaya koyar ki bu peygamberin sünnetidir, vacip değildir. İlla böyle bir dua yapmaya gerek yoktur. Bununla alakalı erkeğin ehlini hayra teşvikiyle alakalı müjdeleyici hadisler çoktur. Buna işaret var aslında burada. وَقَدْ اَخْرَجَ اَبُوْ دَوُدْ وَالنَّسَيْ وَابْنِ مَاجَ Bunların hepsi bu hadisi tahric etmişler. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal. Ebu Hureyre dedi ki Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahimallahu raculan kâme minel leyni fe salle ve aykaze mratahu. Adamın öyle biri var ki Allah ona rahmet etsin. Geceliğin ayağa kalkmış, hanımını da uyandırmış. Fe in ebet nadaca fi vecihel ma nadaha fi vecihel ma. Kadın yüz çevirdiğinde, yani hani uykusu sebebiyle, yani git başımdan diye onu ittiğinde alıyor eline suyu, yüzüne su çarpıyor ki ta ki uyansın o da gece namazına diye. Rahimallahu miraten kâmet minel leyni fe sallet ve aykadet zavcuha. Aynı şekilde Allah şu kadına da rahmet etsin ki bazen erkektir bazen kadındır, hayat müşterek. Diyor ki Allah Resulü, kadın da kalkmış uyanmış, eşini ondan sonra namaza seslemiş. Fe in ebe, eşi de ondan yüz çevirince nadacat fi vecihilme, kadın da onun yüzüne ne yapmış? Suyu serpmiş. Allah bu erkekle bu kadına ne yapsın diyor, rahmet etsin. Gene وَخْرَجَ اَبُوْ دَوُدْ وَالنَّسَيْ وَابْنِ مَاجَ. Bu sünnen sahipleri gene başka bir hadis tahric etmişler. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan geliyor. قَالَ ikisi de dediler ki قَالَ رَسُولَّهُ sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اَيْقَذَ الرَّجُلْ اَهْلَهُ مِنَ الْلَيْلِ. Eğer adam geceliğin ehlini uyandırırsa فَصَلِّيَنْ اَوْ صَلَّ رَكْعَتَيْنْ جَمِيعًا كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ. Kalkar namaz kılarsa veya cemaatle beraber kılarsalar onlar erkek ve kadın olarak Allah katında zikredenler olarak yazılırlar diye başka bir hadis-i şerifte işaret var. Allah Resulü'nün ehline dua etmesi de buna işaret vardır kardeşler. Erkeğin mesuliyetidir. Ehlinin dini erkekten sorulur. Kadın kocasının dini üzeredir. Bir diğer hadis, onu da alıp bitirelim inşallah. An Aişete radıyallahu anha. Annen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem salle fil mescidi fe salle bi salatihi nasun. Peygamber mescide çıktı, namaz kıldı. Onunla beraber insanlar da namaza çıktılar. ثُمَّ صَلَّ اَثَّانِيَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ. İkinci gece gene namaza çıktı, mescide namaz kılıyordu. Bu sefer önceki günden daha fazla insan geldi. ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِفَةِ اَوِ الْرَابِعَةِ. Üçüncü ve dördüncü gece ne yaptılar? İnsanlar artık cemaati daha da büyüttüler. فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُولُّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Artık peygamber çıkmamaya başladı. Hal böyle olunca Allah Resulü mescide nafile namaz çıkmamaya başladı. فَلَمَّ أَصْبَحَ قَالَ. Sabah olduğunda Resulullah dedi ki aleyhissalatü vesselam, رَأَيْتُ الَّذ۪ي سَنَعْتُمْ. Yaptığınızı gördüm. فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ اِلَيْكُمْ اِلَّا اَنِّي خَشِيتُ اَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ. Benim sizin yanınıza çıkmak noktasındaki endişem ve tereddüdüm, korkum, eğer ben çıkar size her gece kıldırırsam üzerinize teravih namazı, gece namazı farz olur korkusuyla ben diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanınıza çıkmadım diye sahabeye ne yapıyor? Beyanda bulunuyor. Hadis muttefakun aleyh, Buhari ve Müslim ittifak etmiş. Başka bir rivayette kâlet, gene Ayşe dedi ki كَانَ النَّاسُ يُسَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ بِالْلَيْلِ اَوْزَاعًا. İnsanlar mescitte grup grup, cemaat cemaat Ramazan gecelerinde namaz kılıyordular. يَكُونُ مَا الرَّجُلُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ. Yani Kur'an'dan yanında ezberi olan, nasibi olan geçiyordu. İnsanlara imamlık edip namaz kıldırıyordu. فَيَكُونُ مَا هُنْ نَفَرُ الْخَمْسَ اَوْ السَّبْعَ اَوْ اَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ اَوْ اَكْثَرُ يُسَلُّونَ بِسَلَاتِ. 3 kişi, 5 kişi, 7 veya daha fazla toplanıyordular, cemaat oluyordular. قَالَتْ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَنْصِبَ لَهُ حَس۪يرًا عَلَى بَابٍ حُجْرَتِ فَفَعَلْتُ. Nebi aleyhissalatü vesselam bana neyi emretti diyor? Hücremin önüne hasır sermemi emretti. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşleri, o hücre oda demek. Odalarda kalıyordu, mescide duvarı bitişik. Ve o odaların bir dışarıya açılan kapısı vardı, bir de mescidin içine açılan kapısı vardı. Ayşe radıyallahu anha da mescidin içerisine açılan, mescidin içerisine açılan kapının oraya hasırını peygamberin emriyle sermiş. فَخَرَجَ اِلَيْهِ. Sonra peygamber çıktı diyor. بَعْدَ اَنْ صَلَّ عِشَى الْآخِرَةِ. Yatsı namazının son halini kıldıktan sonra فَاجْتَمَ عَلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّ بِهِ. Mescitte kim varsa toplandılar ve peygamber onlara namaz kıldırdı. وَذَكَرَتِ الْقِصَّةَ بِمَعْنَى مَا تَقَدَّمَ غَيْرِ أَنَّ فِيهَا. Geçen kıssanın aynısını, az önce okuduğum hadisin metninin aynısını zikretti. Sonra şunu söyledi. اَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ. İkinci geceden sonra artık onların yanına çıkma diye İmam Ahmet de ne yapmış kardeşler? Bu hadisi tahric etmiştir. Şimdi burada bir iki tane önemli nokta var. Bunları işaret edip dersimizi bitireceğiz inşallah. Burada İmam Nevevi diyor ki peygamber mescitte namaz kıldırdı. Burada nafile namazın cemaatle kılınmasının caiz olduğunun delili vardır. Nafile namazın cemaatle kılınmasının caiz olduğuna dair açık bir delil vardır. Burada tabi insan ihtiyar üzere bırakılmıştır. Yani ister tek kılar, ister cemaatle kılar. Nafile olan namazlar bu için genel hükümdür. Yalnız nafile iki tane daha namaz var. Üç tane daha, özür dilerim. Onlar tek kılınmaz. Hangi namazlar? Bayram. Başka? Güneş tutulması, bir de yağmur duasına çıkıldığında kılınan namaz. Güneş, ay tutulması. Bu üç yerde bunlar nafile namazlardır. Ama bunlar tek kılınmaz. Bunlar illaki neyle kılınması lazım kardeşler? Cemaatle beraber kılınması lazım. Bunlar tabi müstesnadır. Burada diyor, tabi bir noktaya daha işaret vardır. Eğer maslahat ile mefsedet taarruz içerisine girerse, yani çatışma ve çelişki içerisine girerse, ne demek bu? Yani bir şeyde bir maslahat da olabilir, bir mefsedet de olabilir. Bunlar çatışmaya girdiği zaman mefsedet eğer büyükse maslahattan, o zaman ne yapılır? Maslahat terk edilir. Bunu neden söylemişler? Allah Resulü bir korku sebebiyle sahabesinin yanına çıkmamış, onlarla cemaat namaz kılmamış. O da ne? Farz kılınması bu namazın ve ümmetin de bu yükü altından kalkamaması. Kolay değil. Hele ki içinde yaşadığımız şu küfür ehlinin çoğunlukta olduğu küfür beldelerinde, burada Müslümanlar zaten çalışma saatleri şeriatın öngördüğü, şeriatın onlara öğrettiği şekilde düzenlenmediği, küfür ehlinin hevasına göre düzenlendiği için, tutun ki böyle bir vakıada farz kılındığını teravihin. Yani bir adam sabahın erken vaktinde namazdan sonra işe gidecek, akşam işte geç vakitte gelecek, bir de teravih kılacak. Gerçekten çok ciddi bir meşakkat olurdu. Nebi Sallam bunu gördüğü ve bundan korktuğu için aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Bunun sebebiyle şeye çıkmadı. Tabi burada çok güzel bir yer daha var. Orası da neresi? Peygamber bile olsa izah yapmak gibi bir gereklilik görüyor bazen. Çıkmış diyor ki ben sizin yanınıza çıkmadım, yanlış anlamayın. Çünkü insanlar toplamış peygamberi bekliyor, öyle mi? İnsanlar diyebilir ya peygamber niye yanımıza gelmedi? Diyor ki bak yanlış anlamayın sakın. Ben çıkmadım bu korku sebebiyle. Bu aynı hadise kendisi itikaftayken hanımı Safiye yanına geldiğinde Safiye eve bırakmaya giderken ki izlediği edebi peygamberin, değil mi? Yanında karanlık, ışık yok, sokak lambası yok. O zaman öyle değil. Bir bakmışlar herkes biliyor ki 10 gün peygamber nereye çekilmiş? İtikafa. İtikafa da bizim itikaflarımız gibi değil. Mescide doluyoruz 100 kişi. İbadete mi toplanıyoruz, laklaka mı toplanıyoruz belli değil. Peygamber sasam kendine hücre yapıyordu, tek başına kalıyordu. Kimsenin haberi olmuyordu ne yaptığından hücresinde, doğru mu? O sadece namazdan namaza çıkıyordu. Şimdi herkes onu hücrenin içinde tek ibadet ediyor biliyor, mescitte biliyor. Bir de baktılar sokakta gecenin karanlığında peygamber yanında da bir kadın. Ne bilsinler Safiye? Dedi ki bekle. Gitti, bu benim hanımım Safiye'dir dedi. Dediler ya Resulallah biz senden mi şüphe edeceğiz? Şeytandır, vesvese verir, ben şeytana yardım etmeyeyim dedi. Burada peygamber dahi olsa, imam dahi olsa güzel edebi, insanları kötü zanla teşvik etmemek gibi bir gayreti olan peygamber var. Ama tabii kötü zan besleyecek adam besleyecek yani. Ona ne kadar edepli de olsa bir insan yapabilecek bir şey yok. Ama biz üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Her işin ifratı ve tefriti vardır. Allah neyi emrettiyse insanlar onda ne yapmıştır? İfrata ve tefrite sapmışlardır. Buna da işaret etmiş İmam Şevkani rahimahullah. Diyor ki İmam Bukhari ve başka birçokları bu hadisleri teravih kitaplarında, sahihlerinde teravih kitaplarında zikrederken Allah Resulü'nün cemaatle beraber Ramazan geceleri mescitte namaz kıldığına delil olarak getirmişler diyor İmam Şevkani rahimahullah. Burada kalalım inşallah. Diğer hadisler artık biraz daha uzun. Onları da bir dahaki dersimize alırız inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.